हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। मैं ज्यादा समय बात नहीं करूंगा, मैं साल में दो तीन बार आता हूँ सूरत। श्रील भक्ति चारू महाराज बहुत कम आते हैं, तो आपके परम सौभाग्य है कि आज महाराज हमारे बीच में उपस्थित है। वे पतित पावन है और मैं जैसे पतित अधम को पावन करने के लिए पूरा दुनिया में भ्रमण करते हैं महाराज। शायद आपको नहीं मालूम, अभी थोड़ा बता दूंगा। तो महाराज श्री भक्ति चारू महाराज जर्मनी में पढ़ाई किए थे, फिर वहां पर इस्कॉन इस कृष्ण भवन अमृत संघ के बारे में सर्वप्रथम पता मिले। जो भारत वापस आके प्रभुपाद के चरण आश्रय में आए थे और प्रभुपाद तुरंत इनको हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा दिए थे और उसके एक साल भी नहीं था वो दीक्षा देने के बाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद क्षीरचोर गोपीनाथ दास वो नाम दिया महाराज को पहले। तो फिर श्रील प्रभुपाद भक्ति चरण महाराज जो उस समय महाराज नहीं थे, महाराज को संन्यास दीक्षा देना चाहते थे। तो उस समय श्रील थमाल कृष्ण महाराज जो प्रभुपाद के सेक्रेटरी सचिव और बहुत ही अंतरंग घनिष्ठ शिष्य थे, तो थमाल कृष्ण महाराज ये बात सुन के कि श्रील प्रभुपाद ये नया आने वाले भक्त को संन्यास देना चाहते थे, तो थोड़ी आपत्ति की और प्रभुपाद को बोले कि तो कैसे संभव होगा प्रभुपाद, तो ये नया है तो कैसे इनको संन्यास देना होगा। वो प्रभुपाद बोले कि वे पूर्व जन्म से कृष्ण भक्ति में बहुत ही उन्नत है। ये प्रभुपाद का उत्तर था। तो मेरी स्वयं की अनुभूति है, मैं कृष्ण भक्ति के बारे में ज्यादा बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन ये बोल सकता हूं कि ऐसे भक्त श्री भक्ति चरण महाराज जैसे, तो ये पृथ्वी के भूषण है और ऐसे भक्त की संगति मिलके हमारी परम शुभ। हम ऐसे बोलते हैं, हाँ अगर कोई भी आते हैं हमारे सुबह मेरा परम सौभाग्य होते हैं, हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसा लौकिक है। ये हिंदी शब्द है, बंगाली में लौकिक है, इट्स जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी और कस्टम, हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन वास्तव में अगर आप सब श्रद्धालु भक्त है और आपकी श्रद्धा है मुझ में, मुझे मालूम है क्यों, मुझे मालूम है क्योंकि मेरा संबंध है श्रील प्रभुपाद के साथ, इसलिए आप मुझे विश्वास करते हैं। तो यदि आप मुझे विश्वास करते हैं तो ये प्रस्ताव जो मैं अभी कहूंगा, तो ये प्रस्ताव ले ले कि महाराज से कृष्ण भक्ति कृष्ण कथा सुनने से आपका वास्तव परम सौभाग्य होगा। तो इतने सब बोल दिया और अभी जिससे आपके और मेरा परम वास्तव परम सौभाग्य होगा, मैं अभी और ज्यादा नहीं कहूंगा, सुनूंगा महाराज से।